जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरे माबूदों को मानते हैं, उनसे कह दो कि जिनको तुमने अल्लाह के सिवा माबूद समझ रखा है, उन्हें पुकार कर देखो। होगा ये कि न वो तुमसे कोई तकलीफ दूर कर सकेंगे और न उसे तब्दील कर सकेंगे।